csodálatosan szép péntek estét kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy végre péntek van, és eltelt a 4 napos hét. A mai este az alapvetően legózásról fog szólni, illetve arról, hogy Oberon megpróbál feljutni az asztalra, ami egyébként konkrétan tele van mindennel, de ő azért megoldotta, és rögtön kiszúrta a narancsleves poharat, amiben természetesen narancslé van, amit ő nem szeret, úgyhogy ráfázott a sündörgésre, és most őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mi a terve, mert hogy tényleg semminek nincsen már hely az asztalon, főleg nem egy ekkora macskának, igaz? Hova? Mit szeretnél? Mi a terv, Oberon? Mi a terv, Oberon? Megint idejöttél, konkrétan bele robbantál a streamnek a közepébe, most megpróbálod lelökni a tabletet, meg egyébként is. Egész idáig feküdtél a kanapén nyugodtan, elkezdtem beszélni, és neked rögtön meg kellett ide érkezned. Igen, szagold meg még egyszer a narancslevet, még mindig nem szereted. Na szóval, Obika, szedd össze magadat, légy szíves, a kedvemért, és ne lögd le a tabletet, drága volt, igen, az a tablet volt nagyon drága, nézd, arra kell menni, arra, a pihe-puha kanapé vár, nincs hely az asztalon! Nincs hely az asztalon. Szóval, az van, hogy úgy döntöttem, hogy ma este legózni fogok, méghozzá egy egészen különleges legót fogok összerakni, ugyanis ez egy 1996-os készlet, ami azt jelenti, hogy 25 éves. 25 éves legót fogok összerakni, méghozzá egy klasszikust, egy igazi klasszikust, a 96-os Eldorado erődöt. Ford Legorado. Úgyhogy ez a mai terv, és nem a klasszikus, lapozgatós, összehajtható útmutatóból fogok építeni, mert egész egyszerűen tényleg, tehát hogy majdnem 700 elemes ez a szett, és kiborítottam mindent, és tényleg, tehát hogy egyszerűen nincs hely, cica, nincs hely az asztalon, hidd el nekem, nagyon szeretem, mikor benn vagy a streambe, de nincs hely az asztalon, és tényleg, fú. Úgyhogy igen, most látom rögtön, hogy valaki beírta a Lego parancsot, amit elfelejtettem átírni, úgyhogy megkérném valamelyik adminomat, aki itt van, hogy esetleg szerkessze már be a bricklinkes linket a Lego parancs alá, hogy aki később megérkezik, az láthassa, hogy mit építek, ne kelljen folyamatosan elmondani. Obika, mi van? Mit szeretnél a szekrényen? Kész, sírba tesz ez a macska. Fú, szóval, neki is látok egyébként az építésnek, mert hogy nincsen semmi rendszer egyébként abban, ahogy leraktam az elemeket az asztalra, egész egyszerűen kiborítottam a dobozból az alkatrészeket, amiben tároltam, és leraktam ide az asztalra annak reményében, hogy majd mindent megtalálok. Nyilván nem számoltam Oberonnal, akit most így... Köszönj el szépen, mondd nekik, hogy pápá. Elrepült a cica. Szóval igen, tehát hogy most, ha valaminek nincsen hely, akkor az itt egy macska. Őrületes káosz alakulna itt ki pillanatok alatt, hogyha hagynám, hogy tovább itt sündörkézzen az asztalon. Ó, nagyon szépen köszönöm, Csiki, hogy megcsináltad, szuper vagy, köszönöm szépen. Szóval, igen, tényleg, ez egy több mint 25 éves, tehát hogy idén 25 éves készlet, ami természetesen, azt kell tudni, hogy ez nem az én régi készletem, hanem, tehát hogy nem kaptam meg 25 évvel ezelőtt, nem a hát gyerekkoromnak már nem mondanám, de hogy tehát hogy nem a fiatal koromból van, hanem konkrétan Gebbétől kaptam meg néhány évvel ezelőtt egy óriási nagy halom legót, amiben többek között voltak western készletek is, nem csak ez, hanem több is, és szinte hiánytalan volt egyébként ez a készlet. Néhány darabot be kellett szerezni utólag, de hogy egyébként most már teljesen hiánytalan. Nagyon szépen köszönöm, Oberon, hogy úsmét megérkeztél, és konkrétan berobbantál ide, leszórva egy csomó elemet. Tehát, hogy a következő lépés egyébként az lesz, hogy kizárlak. Mert hogy ez így nem állapot. Egy pillanat, és most lemegyek az asztal alá, és összeszedem azokat az elemeket, amik lehullottak. Az az igazság, hogy az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy ki fogom venni a csatornapontok közül a juti falatot, mert úgy látszik, hogy nem igazán tesz jót, hogy a macska arra lett kondicionálva, hogy amikor elkezdődik a stream, akkor azonnal juti falatot kap, mert hogy egy kicsit már kezd, tehát hogy igazából, tehát hogy így teljesen extázisba esik, mikor elkezdődik a stream, és hát na, tehát hogy nem biztos, hogy ez a jó állapot, hogy ennyire izgalomba jön a macska, mert azt hiszi, hogy újra enni fog kapni. Lassan olyan állapotba kerül, mikor elkezdek streamelni, mint amikor hazajövök. Tehát hogy azt már évek óta tökéletesen tudja a cica, hogy amikor hazajövök délután, akkor ő ennivalót fog kapni, és a hazaérkezés konkrétan azzal telik, hogy őrületes nyávogások közepette körös körülöttem a cica, és addig nem nyugszik, amíg nem rakok neki nedves tápot a tálkájába. Tehát, hogy konkrétan olyan óbégatást képes levágni, mint aki nem evett már hetek óta, miközben általában 24 óra sem szokott eltenni két evés között, ráadásul természetesen mindig van kint neki száraz kaja. És most már ez a viselkedés, amit itt levág a stream kezdet, akkor egy kicsit kezd erre hasonlítani, és hát ez nem feltétlenül jó jel. Hogy a cica elveszti az eszét, mikor elkezdek streamelni. Úgyhogy át kell gondolnom azt, hogy lesz-e még lehetőség arra, hogy juti falatot váltsatok ki, mert tényleg, tehát, hogy nem igazán van ez így rendben. Hogy a macska élete teljesen felborult annak hatására, hogy itt juti falat osztogatás volt korábban. Most kíváncsi vagyok, hogy meddig fog neki tartani, mire lenyugszik, és abba hagyja a sertepertélést, még várható a háttérből egyébként nyávogás maraton, tehát hogy valószínűleg nem fogjuk megúszni ennyivel. Közben egyébként nagyon szépen köszöntök mindenkit, akit benézett ma este. Aki ezekben a pillanatokban érkezett, az lemaradt arról a csodálatos pillanatról, amikor Oberon konkrétan rakétaként megérkezett ide az asztalra, és az előttem lévő elemeknek egy részét konkrétan lezúdította a földre. Egyen meg a kis lelkét. Teljes extázisban van. Szóval igen, visszatérek be arra, amiről azelőtt beszéltem, mielőtt Oberon ide megérkezett volna hatalmas nagy svunggal, tehát hogy ezt a készletet tényleg Gebbétől kaptam. Ha jól emlékszem, akkor 2018 nyarán, hogyha az emlékeim nem csalnak, és neki a gyerekkori legója ez, hatalmasabb nagy, tehát hogy jelentős részben, tényleg egy-két ilyen, azt hiszem ilyen 5-6, maximum 10 elemet kellett kipótolnom, hogy minden meglegyen, és most már össze lehet rakni egyébként úgy, hogy tényleg hiánytalan legyen az épület, és erről a legóról egyébként azt kell tudni, hogy négy ilyen részből áll, tehát hogy úgy fog felépülni az egyébként meglehetősen méretes nagy előd, ami el fogja foglalni az asztalnak a jelentős részét, hogy egymás mellé kell majd pakolni őket, tehát hogy a végeredmény egyébként annak ellenére, hogy csak 600, tehát hogy kevesebb, mint 700 elemből áll, annak ellenére a végeredmény egyébként tényleg nagy. Tehát, hogy azért is nem tárolom egyébként összerakva, mert hogy tényleg hatalmas nagy a készlet, és egyszerűen nincs neki hely a földön, tehát nincs akkora szekrényem, ahová be tudnám úgy rakni, hogy így konkrétan szépen ki lehessen állítani. Úgyhogy ezért tároltam egészen megint mostanáig szétszedve, de mivel a héten nem szereztem új, vadi új LEGO készletet, és pénteken ilyen hétlevezetésképp, ilyen nyugodtságként szerettem volna legózni, ezért úgy döntöttem, hogy összerakom ezt az erődöt, már csak azért is, mert egyébként ez egy tök látványos és szépen kidolgozott szett, másrészt pedig igazából kuriózum, tehát hogy azt gondolom, hogy nem sokan szoktak összerakni ilyen legót streamekben, úgyhogy ilyen szempontból tényleg nevezhetjük szerintem kuriózumnak. És már is azt látom egyébként, hogy ha jól látom, akkor elrontottam valahol az építést, ami abból következik egyébként, hogy ezek az építési útmutatók, ezek ugye elég régiek, és egyáltalán nem annyira áramvonalasak, mint a maiak. Úgyhogy könnyedén el lehet rontani az építést velük. Mint ahogy ezt prezentálom is éppen. És próbálom kitalálni, hogy pontosan hol rontottam el a dolgokat. Lehet, hogy az ajtó nem jó. Ja, megvan. Nem rontottam el, csak ostoba vagyok. Mert hogy be kell hajlítani az elemeket. Na, tehát igazából nem elrontottam, csak nem figyelek. Tehát, hogy általában ez a két lehetőség van, hogy vagy nem figyelek, vagy elrontom. Tehát, hogy ez a két opció van legózás közben. Ezt nyilván egy csomóan tudjátok. És mielőtt így őrületesen belemerülök egyébként a legózásban, kicsit térjünk vissza a szerda esti témához, ami ugye a koronavírus volt, és azon belül is a vakcina, és az a csodálatosan jó hírem van, hogy annyit szenvedtem ugye szerdán, annyit nyöszörögtem amiatt, hogy még mindig nincsen semmi hír az oltásomról, hogy konkrétan nem tudom, de hogy így megkönnyörültek rajtam az égiek, és szerdán fölhívott a házi orvosom, megkérdezte, hogy oltottak-e már, nyilván mondtam neki, hogy nem, és azonnal felajánlotta, hogy akkor jövő héten belém tolnak egy adag Sputnikot, hogyha szeretném, úgyhogy megkérdeztem tőle egyébként, hogy van-e esetleg lehetőség másik vakcinára, amire azt válaszolta, hogy elvileg van, de hogy akkor bekerülök a lista legvégére, és úgy döntöttem, hogy nincs kedvem tovább várni, és nem fogok Modern vakcinára várni, Pfizerre, vagy esetleg Modernára, hanem úgy azt mondtam neki, hogy akkor részemről mindegy, vágjunk bele, és így meg fogom kapni jövő héten kedden, pontosan 14:30 a Sputnikot, úgyhogy meg lesz az első oltásom, ami egyébként őrületes nagy megnyugvással töltött el. Tehát amikor megcsörrent a telefonom tegnap délután, akkor szinte már éreztem, hogy igen, ez lesz az a hívás, mert egy olyan szám villant fel a telefonom kijelzőjén, amit korábban még nem láttam, és amikor beleszóltam a telefonba, és a másik a vonal végén pedig megszólalt a doktornő, akkor tudtam, hogy végre, hál' Istennek, révbe értem, és gyakorlatilag kevesebb, mint 2 perc alatt megbeszéltük a teendőket, és az egészben az a csodálatos egyébként, hogy nem én kerestem a doktornőt, hanem még azelőtt fölhívott, hogy elkezdődött volna a hivatalos rendelési ideje. Tehát terveztem természetesen, hogy újra próbálkozni fogok nála, de elértünk a listának arra a részére, ahol már én is szerepelek így a magam 39 évével, és bár elsőre nem az én nevemet mondta be, hanem valaki mást keresett, de mondtam neki, hogy nem, én nem az XY vagyok, hanem a Birkás Péter, és akkor megnézte gondolom az előtte lévő papírt, vagy táblázatot, vagy nem tudom mit, és mondta, hogy jó, én is megvagyok, szeretnék-e oltást, és akkor megbeszéltük, hogy nekem jó lesz a jó lesz a Sputnik is, úgyhogy már nagyon, nagyon várom egyébként a jövő hét keddet emiatt, és őszinte leszek, egyszerűen szeretnék túl lenni rajta, nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon nálam milyen hatása lesz az oltásnak. Sokan mondták, hogy jó eséllyel be fogok lázasodni, de hogy ennél nagyobb probléma nem várható, úgyhogy valószínűleg szerdán egyébként itthon maradok, és ha belázasodom, akkor kifekszem a dolgot, de hogy őszintén szólva, Ezt a minimális áldozatot, ezt hajlandó vagyok elviselni azért, hogy végre én is oltott legyek. És egyébként a sors érdekessége, iróniájának nem nevezném, de mindenképpen érdekesség, hogy anyukám szintén ezen a héten, kedden kapta meg az oltást, ő is Sputnikot kapott, illetve a nővéremék is tegnap kapták a telefont a saját házi orvosuktól, hogy van számukra oltás, és náluk is a Sputnik lett a nyerő, úgyhogy a családon belül most mindenki Sputnikkal lesz beoltva, de természetesen ők is elfogadták, úgyhogy jövő héttől konkrétan a teljes családom elindul a vírus elleni, na minek nevezzem ezt, tehát hogy ki, elindulunk a védettség felé vezető úton, és ettől egyébként egészen nyugodt és felszabadult lettem. Ugye sokat beszéltem arról legutóbbi alkalommal szerdán, hogy konkrétan nekem már ilyen, hát mondjuk ki, tehát hogy vakcina irigységem volt, a hétvége során azt láttam, hogy az ismerősi körömben gombamód elkezdtek szaporodni azok a posztok, amik arról szóltak, hogy végre sikerült oltást szerezni, és tényleg, tehát hogy én is azt szerettem volna, hogy végre én is elmondhassam, hogy beleszek oltva, be vagyok oltva, és végre tényleg jövő héten kedden ez meg fog történni, úgyhogy tényleg így megnyugodtam, tökre örültem neki, és így elmúlt rólam ez a stressz, amit éreztem, hogy mi van már, én engem miért nem hív az orvos, mi lesz velem. Úgyhogy egyébként ez tök jó, és nagyon bízom benne egyébként, hogy mindenki, aki hasonlóan érez, mint én, és várja, hogy végre megcsörönjen a telefonja, annak remélem, hogy egyébként már akár a hétvégén, de hogy a jövő héten meg fog érkezni egyébként ez a telefon, mert tényleg tök jó érzés, amikor kiderül, hogy igen, rajta voltál a listán, oda kerültél a házi orvosodhoz, és hamarosan végre beleszel oltva, ami mindannyiunk szempontjából szerintem nagyon fontos. De egyébként azt is mondanám mindenkinek, hogy aki tudja mondjuk a házi orvosának az e-mail címét, vagy fel tudja hívni, nyugodtan legyetek szerintem proaktívak, és érdeklődjetek afelől, hogy a ti oltásotokkal mi a helyzet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy abból baj nem lehet, hogyha megpróbáljátok megérdeklődni, hogy nálatok mi a helyzet. És tényleg mindenkinek drukkolok egyébként, hogy minél hamarabb ti is megkapjátok az oltást. Igazából bármelyiket. Tehát, hogyha azzal hívtak volna fel, hogy AstraZeneca van, akkor arra is azt mondtam volna, hogy felőlem jöhet. Nyilván nem tagadom, hogy a belül még most is úgy érzem, hogy persze tök jó lett volna, hogyha a modern vakcinákat kapom, amik RNS-sel készültek, de igazából nem bánom, tényleg csak jöjjön a szuri, és kezdjünk el haladni a régi világ felé vissza, mert tényleg úgy gondolom, hogy az oltás az, ami olyan állapotba tudja visszahozni az életünket, mint amilyen a koronavírus előtt volt. Úgyhogy koronavírusról röviden ennyit szerettem volna mondani, majd nyilván jövő héten részletesen beszámolok nektek arról, hogyha túlélem, akkor az oltást, és elmondom, hogy egyébként milyen mellékhatásai voltak, vagy milyen hatásai voltak egyáltalán annak, hogy beadták az 5G-t. Már nagyon várom az 5G-t, mármint a Sputnikot. Egyébként már nagyon várom, hogy elkezdjek folyékonyan beszélni oroszul, mert akkor végre le tudok majd fordítani orosz cikkeket is, ami egyébként tök jó lenne. Bízom benne, hogy a telefonomon azonnal fölugrik 12 pálcikára a térerő az 5G-nek hála. Tehát, hogy rengeteg reményt fűzök ehhez az oltáshoz, azon kívül, hogy védett legyek a koronavírussal szemben. Úgyhogy igen, tehát, hogy Émi azt írja, hogy lassan le fog iratkozni, annyira sok ez a vakcina content, de hát na, tehát hogy most mit csináljak, tehát hogy így elkörül forog az életünk, nagyon nehéz nem beszélni arról, hogy mi a helyzet a koronavírussal, és mi a helyzet a vakcinákkal, és nem tettek róla, egyszerűen nagyon örülök neki, hogy végre eljutottam oda, hogy lesz oltásom, tehát hogy szeretem magamból kiadni azt, hogy igen, végre itt tartunk, hogy most már, és nem alapvetően magamra gondolok, hanem tehát, hogy a magam fajta korú embereket is elkezdték végre hívogatni az orvosok, és végre megkapjuk az oltást. Tehát, hogy valószínűleg még jövő héten is fogok erről beszélni, amikor végre bennem lesz a szuri. Jaj, na, de ennyi egyébként tényleg bőven elég volt ma az oltásosdiból. Nagyon nagy örömmel köszöntök egyébként mindenkit, aki úgy döntött, hogy benéz hozzám, és az elmúlt percekben csatlakozott. Egy abszolút klasszikus Lego set épül most a kezeim alatt. Egy 25 évvel ezelőtt kiadott készletről van szó, amiből egy western műfajú erőd lesz megépítve, tehát hogy ez épül a kezelém alatt, méghozzá a Fort Lego Redo, ez konkrétan a neve az épületnek, hogy Fort Lego Redo, és tényleg egy egészen méretes, meg egészen nagy épület lesz, amiben ugye nem is tudom, hogy a Lego világában milyen katonák vannak, de az a lényeg, hogy két kabátos katonák laknak ebben a hatalmas nagy erődben. Úgyhogy igen, tehát hogy amikor egyébként ezt a Legót kiadták 25 évvel ezelőtt, én már 15 éves voltam akkoriban már senkitől nem kaptam Legót, nekem pedig nem volt zsebpénzem Legóra, főleg nem ilyen hatalmas készletekre, de azzal tisztában voltam, hogy vannak egyébként western témájú Legó készletek, és igencsak irigy voltam azokra, akiknek volt ilyenjük. Az ismeretségi körömben egyébként nem sok embernek volt, de azt tudtam, hogy biztos vannak a környezetemben olyanok, akiknek van westernes legója, mert nyilván a játékboltoknak a kirakatában láttam ezeket a készleteket, és volt biztos, konkrétan nem emlékszem, de egész biztos vagyok benne, hogy volt a részemről nyálcsorgatás, és amikor Gebe mondta nekem évekkel ezelőtt, hogy ő megválna ezektől a legóktól, és arra gondolt, hogy nekem adná őket, akkor azonnal hevesebben kezdett el dobogni a szívem, és egyébként rábeszéltem Vikit, hogy autózzunk le Székesfehérvárra, nem Székesfehérvárra, hanem Nyíregyházára, hiszen ott volt a legó, ott várt minket a legó, úgyhogy egy szombaton bepattantunk az autóba, leautóztunk Nyíregyházára, ott találkoztunk Gebe anyukájával, aki odaadta nekünk azt a meglehetősen hatalmas nagy zsáklegót, amit elhoztunk, és még aznap este így szétterítettem a lakásban, és elkezdtem őket szétválogatni szettek szerint, és akkor derült ki, hogy itt bizony több westernes készlet is lapul az összeömlesztett legóban, többek között ez az erőd, de benne volt a westernes bankos posta hivatalos készlet, illetve egy másik utca részlet, ami most nem jut az eszembe, mert hogy ezek tényleg helyhiány miatt most folyamatosan szét vannak szedve és el vannak pakolva, de ez a péntek este ez tökéletes pillanat arra, hogy ilyen nosztalgia vonatként kicsit visszapöfögjünk 96-ba, és láthassátok valójában, tehát hogy fizikai valójában ezt az egyébként tényleg a maga nemében csodálatos kis készletet. Látom, Fredrik kérdezi, hogy te jó ég, és mindet szétválogattad? Igen, amikor hazajöttünk Nyíregyházáról, akkor tényleg én fogtam magam. A Gebének annyira vigyáztak egyébként ezekre a 25 éves dolgokra, hogy az építési útmutatók is megvoltak. Tehát itt van az építési útmutató, amit tőle kaptam, és ugye ezeknek az építési útmutatóknak a hátában még nem volt egyébként ilyen elem lista. Tehát hogyha valaki vesz mostanában egy Lego készletet, és az építési útmutatónak a végére lapoz, akkor ott konkrétan talál egy listát, hogy melyik alkatrészből mennyinek kell lenni egy készletben. Na, ezekben a régi 25 éves változatokban ilyesmi még nincsen, úgyhogy szépen fölmentem az internetre, és azt hiszem a Bricklink alapján kezdtem el nézni, hogy melyik készlethez milyen elemek tartoznak, és ahogy böngésztem az internetet, úgy kotoráztam a földön a hatalmas nagy halomban, és szedtem ki a megfelelő alkatrészeket, és akkor egy idő után világossá vált, hogy pontosan mik a hiányok, és miket kell beszereznem utólag, hogy megépíthessem ezeket a készleteket. De hogy tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, tehát hogy az egészhez képest nagyon kevés elem hiányzott egyébként az egészből, és elképesztően szórakoztató volt egyébként így vadászni a hatalmas nagy kupacban, hogy mi van meg, mi hiányzik, és egyszerűen tök jó élmény volt így turkálni olyan elemek között, amik hiába voltak régiek, számomra teljesen újak voltak. Tehát, hogy nyilván ez Gebének a gyerekkori legója, és tényleg, tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató volt újra így beletúrni egy hatalmas nagy halomba, és így izgulni, hogy vajon mi lesz meg, mi nem lesz meg, és milyen tényleg konkrétan először összerakni ezeket a készleteket, amiket gyerekként egyébként nem volt lehetőségem kipróbálni, játszani velük, összerakni. Szóval tök jó élmény volt az egész leutazgatni Nyíregyházára, utána izgatottan hazajönni a hatalmas adag legóval, és utána szétteríteni a szobában is építeni. Arra is emlékszem egyébként, hogy pontosan akkor jelent meg a NASA fontos nőit összegyűjtő Lego Ideas készlet, és emlékeim szerint még Viki el is ment azt még külön megvenni, miközben én itt sündörögtem a földön, úgyhogy ezekkel a készletekkel egyhuzamban még meglett egyébként az a Lego készlet is, amit akkor adtak ki, ami egyébként itt van fölöttem, fönn a polcon, a szekrényen, csak most nem látszik a videóban, mert azt nem mutatja a kamera. És most itt próbálom lerakni ezt az átkozott hordót az alaplapra, és végre sikerül. Na, léphetek tovább. Csodálatos, fantasztikus. Úgyhogy ez ennek a Legónak a története. És tökre örülök egyébként, hogy Gebe rám gondolt, amikor nem elajándékozta valaki másnak, hanem én jutottam az eszébe, és nekem adta, mert hogy alapvetően azért ez még nem kevés értéket is képviselt. Tehát, hogyha tegyük föl, el szerette volna adni ezeket a készleteket, és egy kis energiát fordít arra, hogy megszerezze a hiányzó alkatrészeket, arról bizony egészen komoly összeget lehetett volna szakítani egyébként ezekkel a legókkal, ezt szerintem nyugodtan el lehet mondani. Szerintem ezzel ő is tisztában van, csak nem akart vele nyerészkedni, nem akart azzal foglalkozni, hogy akkor ezt most elárusítsa valaki másnak, hanem úgy gondolta, hogy hát valószínűleg az ő nevében is mondom azt, amikor azt mondta, hogy jó helyre kerüljön, ahol újra össze fogják rakni, és örülni fognak neki, és hát azt hiszem ezeknek a kritériumoknak tökéletesen megfeleltem. Egyébként ilyen West End készletek ugye már nagyon régóta nincsenek a Legónak a termék családjában. Utoljára ugye akkor voltak kvázi western stílusú készletek, amikor kijött az a Johnny Deppes film, amiben az Armie Hammerrel játszottak közösen, és most nem jut eszembe, a Lone Ranger, és utoljára akkor voltak egyébként western stílusú Lego szettek, és egyébként azok a Lego szettek nem is voltak rosszak, tehát hogy ahhoz képest, hogy film alapján készültek, szerintem nagyon-nagyon jól megvoltak építve, nagyon jó végeredmény született mindegyikből, és az egyik nekem meg is van, méghozzá a postakocsi, ugyanis ahhoz egy gyönyörű minifigura járt egyébként, meg egyébként is a postakocsinak a kidolgozása is és elképesztően jó volt, úgyhogy azt annak idején nem tudtam otthagyni a boltban. És igen, Kokkanó itt kérdezi, hogy a magányos lovasra gondolok. Igen, azt hiszem ez volt a magyar címe a Lone Rangernek, hogy magányos lovas. Én kifejezetten nem szerettem azt a filmet, de a Lego szettek nagyon-nagyon-nagyon tetszettek belőle, úgyhogy így meg is vásároltam. És egyébként kész is vagyok az erődnek az egyik oldalfalával, ez konkrétan a bejárat, és ez meg is van, úgyhogy ide lerakom valahova félre, és jöhet a következő falat. Igen, kellene egy nagyobb asztal, ez az igazság. Kellene egy nagyobb asztal, így. Hát ha Oberon nem tér vissza, és nem fogja lelökni. Dani írja, hogy most már nem lenne PC egy ilyen szett. Nem hiszem egyébként, tehát hogy oké, hogy ezekben a Western szetteknél is voltak indiánok, de hogy szerintem nem volt ebben semmi politikailag inkorrekt. Tehát szerintem nem, tehát hogy még mindig lehet venni szerintem bizonyos játékgyártóknál olyan játékot, jó játékokat, ahol cowboyok vannak, meg katonák vannak, meg banditák vannak, tehát hogy nem hiszem ennek közel lenne ennek a PC-séghez, egész egyszerűen szerintem arról van szó, hogy ahogy már nincsenek Castle és Space szettek sem, úgy ezért nincsenek Western szettek sem, valószínűleg, hogy egyszerűen nem volt rájuk akkora kereslet szerintem, hogy érdemes lenne folytatni a termékvonalat. Tehát, hogy valószínűleg ez van a háttérben, és a PC dolognak szerintem ehhez az égvilágon semmi köze nincsen. Hello, sziasztok! Shadow Treat kérdező, szevasz Bét, sziasztok! Volt ilyen készlet? Hát látod, volt ilyen készlet, hiszen most rakom össze. Tényleg, tehát hogy ez egy 25 évvel ezelőtt kiadott Lego készlet. és egy jó nagy erőd lesz belőle megépíthető. Na, közben Miguel írja, hogy úristen, de irigyeltem azt az osztálytársamat, akinek ezt vette meg az apukája a dollárboltban. Hát igen, tényleg én nem emlékszem, hogy az osztálytársaim között lett volna olyan, akinek volt LEGO készlete, már csak azért sem, mert amikor ez a LEGO készlet kijött, én már vidéken laktam, és emlékeim szerint a vidéki osztálytársaimnak úgy általában nem nagyon volt LEGO-ja. Tehát, hogy nem emlékszem senkire, akinél láttam volna, hogy van LEGO gyűjteménye, úgyhogy nem rémlik, de azt tudom, hogy biztos, hogy így voltam azokra, akik ilyet kaphattak. Tehát ugye ebben egész biztos vagyok, hogy áldogáltam ott a játékboltban, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha nem 15 éves lennék, és még mindig vásárolnának nekem a szüleim születésnapomra és karácsonyra LEGO-t, de akkor már túl voltunk ezen a korszakon. Úgyhogy tényleg én is csak irigykedni tudtam azokra az általam nem ismert embereknek, akiknek valószínűleg egyébként megvolt ez a LEGO készlet. Frederik, ezt a készletet természetesen már nem árulják, hiszen 25 éves, tehát hogy ezt a készletet megvenni már csak használtan lehet konkrétan, tehát hogy a másodlagos piacon a LEGO nem szokta túlságosan sokáig a piacon tartani a LEGO-ig, főleg nem 20 évekig, és ugye a Western készletekből, ha jól emlékszem, akkor nem is volt olyan sok, tehát hogy valószínűleg egyébként már akkor sem lehetett őrületesen sikeres, amikor piacra dobták, mert hogy nagyon kevés hullám jelent meg belőle, mondjuk a Castle és mondjuk a korábbi Space vagy City készletekhez képest, tehát hogy simán el tudom képzelni, hogy már a maga idejében sem volt ez egy elképesztően népszerű termékvonal, de hogy ez a részemről természetesen csak találgatás, hiszen nem néztem utána, nem tudom. De hogy igen, tehát hogy ezek a készletek már nagyon-nagyon-nagyon régen nem kaphatók, és én is tényleg úgy kaptam meg őket, hogy Gebe, aki néha itt szokott lenni a streamben, egyszer felajánlotta, hogy nekem adja a gyerekkori LEGO-it, és az ő gyerekkori LEGO-i között egyébként számos Western készített helyet kapott, amik így átvándoroltak ide hozzám. És egyébként megvan az útmutatója is, tehát hogy itt van szépen a papíros útmutató belőle, viszont azért nem ebből rakom össze, mert hogy kinyitva ekkora nagy ez az útmutató, és egész egyszerűen nincsen neki hely itt az asztalon, úgyhogy letöltöttem a tabletre a digitális verziót, és ezzel szabadítottam fel egy kis helyet itt az asztalon. Közben Dani írja, hogy Bricklinken 40-nél kezdődik egy hiányos, bontatlan meg 300-nál. Igen, tehát hogy értéke van egyébként ezeknek a szetteknek, jóval többe kerülnek értelemszerűen, mint amikor megjelentek, és tényleg azokban a Facebook csoportokban, amikben én ben vagyok a Facebookon, ott is alkalmanként felszokott bukkanni egyébként egy ilyen készlet, és tényleg ilyen, az ára az általában 40 és 50 ezer forint között mozog, szóval azt gondolom egyébként, hogyha megpróbálnám eladni egyébként ezt a szettet, amit egyébként egyáltalán nem tervezek, akkor egy ilyen 50-55 ezer forintot simán lehetne kérni érte, hiszen egy hiánytalan készletről van itt szó. Közben Csiki írja, hogy valóban nincs sok Western készlet, csak 20 darab, pedig ha magamtól kellett volna válaszolnom, biztos 100 körülre tippeltem volna. Olyan lehet ez, mint a Mr. Bean, arról is azt hiszik, hogy milyen sok volt, közül meg alig pár tucat. Igen, tehát hogy én azért gondolom egyébként azt, hogy nem lehetett ez olyan sikeres ez a maga idejében, mert ha azt veszük, hogy 20 darab szett, Az a LEGO mércéjével mérve, az kevéske. Tehát, hogyha valami felpörög, akkor arról azért a LEGO rendesen leszokta húzni a bőrt, és ugyanezt csinálták egyébként. Tehát, hogy nem csak manapság, de hogy így volt ez 25 évvel ezelőtt is. Úgyhogy azért gondolom azt, hogy a Western Lego simán lehet, hogy már a maga idejében sem volt annyira népszerű, és hogyha jobban belegondolok, tehát hogy nem tudom, tehát hogy egész biztos vagyok benne, hogy a 90-es években már nem volt akkora Western láz, mint amekkora lehetett mondjuk, nem tudom, 30 évvel. Na jó, nem 30-szal, de mondjuk 15 évvel, vagy 20 évvel korábban. Igen, tehát pont ugyanarra gondoltunk Csikivel, mondjuk a Western filmek is sokkal korábban voltak menőek, szóval én simán el tudom képzelni egyébként, hogy a Lego ezzel az egész Western témával egy kicsit elkésett a 90-es évek közepére, és azt is tudni kell, hogy ugye a 90-es évek közepén, 96-ban azért a Legónak a szekere már elkezdett lefelé menni a lejtőn, és ugye a 2000-es évekre, 2000-re jutott el oda, hogy konkrétan a Lego csőd közeli állapotba jutott, és már arról folytak konkrétan tárgyalások, hogy ha jól emlékszem, akkor talán a Hasbro volt az egyik lehetséges játékgyártó, aki felvásárolta volna cakkumpak a Legót. És ugye a 2000-es évek elején robbant be a Star Wars, illetve a Bionicle, amik végül megmentették a Legót attól, hogy el kell ilyen adni, és onnantól számít, ugye lendült fel ismét a cégnek a szekere, de hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés Star Wars, dobjad a feleseket, Zsolti, nekem is azt kellene egyébként, van itthon vodkám, készülök a Sputnikra, és már nekem is azt kellene, hogy ide rakok így felesparkot, és ha kimondom, hogy Star Wars, mint most, akkor bedobok egy felest, és a végére matrészegen itt ezt az elemet, ezt hova kell rakni? Milyen a színe? És így itt lennék. Hát az egy csodálatos Steam lenne, szerintem 1000 új követő. Ja, szóval igen. Na, közben Csiki írja, viszont az az érdekes, hogy a Brixet alapján ezt a készletet újra kiadták 2002-ben. Na, ez például nekem is teljesen új információ, és tök érdekes. Tök érdekes, hogy újra kiadták. Nyilván a Lego történetében nem ez az egyetlen, tehát hogy a Lego történetében párszor előfordult már, hogy újra kiadtak készleteket, gondoljunk csak például a Taj Mahalra, vagy akár a borzasztóan népszerű Saturn 5 rakétára, hiszen az is újra ki lett adva konkrétan, tehát hogy vannak ilyenek, de az tényleg meglep, hogy Western Legóból is adtak ki. Most nézem, tehát hogy 6 évvel később újra kiadták ezt a készletet. Ez tök érdekes. Shadow Treat írja, hogy állítólag tavaly rekordbevételük volt. Így van, a Legónak tavaly egyébként tényleg rekordmagas bevétele volt, legalábbis a megelőző évhez képest mindenképpen. Tehát, hogy az előző pénzügyi évhez képest azt hiszem két számjegyű növekedést produkáltak, ami egyrészt köszönhető a pandémiának, rengeteg ember otthon volt és konkrétan legózott, illetve köszönhető a kínai piacnak. Tehát, hogy a növekedés erre a két tényezőre vezethető vissza, hogy hát mondhatjuk azt szerintem, hogy sok év kihagyás után a Lego most már ugye nagyon-nagyon komoly figyelmet fordít a kínai piacra, konkrétan ugye adnak ki olyan szetteket, amivel egyértelműen egyébként a kínai piacon megszélozva, és itt most nem csak azokra a szettekre gondolok, amiből így a kínai kultúrának a különböző momentumai építhetők meg, mint például volt ugye a nagy sárkány, meg voltak ilyen kis szentélyek, de hogy egyébként a Monkey Kid nevezetű téma is szerintem úgy lett megalkotva, hogy azzal egyértelműen az ázsiai piacot célozták be, tehát hogy ez egészen biztos. De hogy az is kétségtelen, hogy a Legónak bejött a felnőtteknek a megcélzása is, tehát hogy a Lego adult szettek is bejöttek a Legónak, mert hogy tényleg az van, hogy rengetegen kezdtek el legózgatni otthon a pandémia alatt. Mert hogy mit csináltak volna? És egyébként a Lego az tökéletes stresszlevezető egyébként. Tehát, hogy, hogy pontosan, tehát hogy a felnőtteknek ugyanúgy szükségük van egyébként a játékra, mint a gyerekeknek, csak a felnőtteknek egészen másokból, mint a gyerekeknek. Tehát, hogy amikor összeraksz egy ilyen hatalmas nagy készletet, ami és ugye a felnőtteknek szánt készletek azért nagyon sokszor több ezer darabosak, akkor így tényleg így kikapcsolsz, egy dologra koncentrálsz, megszűnik a külvilág, és tényleg, tehát, hogy így egy kicsit így kitisztítja az embert. Én is egy csomószor szoktam ezt érezni, és azért is szeretek többek között legózni, mert hogy a legózás közben, már amikor éppen nem streamelem és veletek beszélgetek, mert hogy ez egyáltalán nem olyan élmény, mint amikor magamban legózok, de hogy a legózás az egy abszolút stresszoldó kikapcsolódás számomra. Úgyhogy többek között ezért is vagyok nagy rajongója a Legónak, mert segít egy picit kiszakadni a hétköznapokból, segít egy picit elfelejtetni a hétköznapi problémáimat, a munkával kapcsolatos stresszt, meg mindent, tehát hogy egész egyszerűen jót tesz a mentális állapotomnak az, hogyha legózhatok. És tök érdekes egyébként, hogy a Legó képek is pontosan ebben a szellemben készültek, hogy ugye ott ilyen apró elemekből kell kiépítkedni, kirakni ugye azt a hatalmas nagy mozaikot, a Marilyn Monroe-t, a Vasembert, a Star Wars-t, meg a Beatles-t, és az is kifejezetten felnőtteknek lett számba, és ugye annál a készletnél történt meg először, hogy konkrétan készítettek ugye podcastet a Lego készlet mellé, hogy még miközben építgetsz, hallgathass valamit, ami ahhoz kapcsolódik témát tekintve, mint amivel foglalkozol. És tehát, hogy szerintem ez a kettő együtt, bár én nem raktam még össze egyetlen egy ilyen képet se, szerintem erről a Zsolt tud nyilatkozni, hiszen neki van egy Iron Man-es képe, ezt pontosan tudom, és ő tudja egyébként esetleg mesélni arról, hogy milyen az a podcast, az a beszélgetős, letölthető cucc, ami jár a kép mellé. Nem tudom, Zsolt, te meghallgattad a vasemberes podcastet, ami volt a készlet mellé? Nem. Tehát akkor most erről nem fogunk hosszan beszélgetni, hogy milyen volt, de hogy Isten igazából én mondjuk a vasemberesre pont kíváncsi lennék, mert hogy nem akárkik beszélgetnek ott a vasemberről, hanem ha jól tudom, akkor tényleg szakértők, tehát hogy olyan embereket kértek föl, hogy beszéljenek közel másfél óra hosszán keresztül, akik tényleg képben vannak a karaktert illetően. Szóval kíváncsi lennék rá egy ilyen podcastra, de mondjuk csak emiatt nem fogok megvenni egy ilyen pixel készletet. Na és Robin, írott, hogy neked is megvan a vasemberes Lego pixel készlet, te meghallgattad a melléjáró hanganyagot? Vagy te is úgy tettél, mint Zsolt, hogy nem vettél róla tudomást? Most már kíváncsi lennék, hogy volt-e bárki, aki meghallgatta ezeket a podcasteket. Én tök lelkes voltam ezekkel kapcsolatban, mikor kiderült, hogy van ilyen, csak soha nem jutottam el odáig, hogy összerakassak egy ilyen készletet. Közben Zsolt írja, hogy ő nem hallgatott podcastet, örült, hogy nem keverte össze a színeket. Az van egyébként, hogy ugye ebben a készletben vannak ilyen elképesztően nagy elemek. Tehát, hogy egyrészt ugye a falat is, tehát, hogy az erődnek a falát is viszonylag nagy elemekből kell megépíteni, meg vannak ilyen nagyobb sziklaelemek is, úgyhogy sokkal gyorsabban haladok az építéssel egyébként, mint gondoltam volna. Tehát, hogy lassan el fog készülni az erődítménynek a harmadik oldala, és tény egyébként, hogy az utolsó a legmelósabb. Úgyhogy mondjuk azzal el leszek egy darabig, míg azt összerakom. De hogy ettől függetlenül is egy kicsit gyorsabban haladok, mint gondoltam volna. Shadow itt kérdezi, hogy hol van. De hogy micsoda van hol? Elvesztettem a fonomat. Dani kérdezi, hogy de ezek a YouTube-on fenn vannak, és meghallgathatók bármikor, nem? Én nem tudok róla, hogy a YouTube-on lennének. Lehet egyébként, hogy fellettek már töltve a YouTube-ra, de hogy amikor én foglalkoztam a témával, akkor biztos, hogy nem találkoztam olyan információval, hogy ez a YouTube-ra lenne föltöltve. Zsolt, te tudsz ezzel kapcsolatban nyilatkozni? Te, mint készlettulajdonos, hogy milyen formában volt egyébként elérhető ez a letölthető hanganyag? Közben Csiki írja, hogy igen, én emlékszem arra, anno milyen drága volt ez a készlet, aztán most nézem, hogy még 700 alkatrész sincs. Igen, egyébként, tehát hogy ahhoz képest, hogy milyen nagy a mérete, ahhoz képest egyébként az elemszám az egészen visszafogott. De Csiki, emlékszel egyébként, hogy mennyibe került 96-ban? Vagy akár 2002-ben? Tehát hogy rémlik az eredeti ára? Na, közben Csiki megtalálta a podcastet. Akkor ezek szerint fönt van YouTube-on is. Már abban nem vagyok biztos, hogy a Lego töltötte fel oda, de akkor legalább most, hogy ezt is kiderítettük, így valószínűleg bele fogok majd hallgatni. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lett. Azon gondolkodok, hogy ebben a szedben kellene, hogy legyenek aranytallérok, de hogy azok nincsenek itt. És most azok gondolkodom, hogy vajon hova rakhattam az aranytallérokat. Ja, itt vannak a minifigurák mellett. Mert hogy a minifigurák egy külön zacskóban vannak, és itt vannak egyébként az aranytallérok a minifigurák mellett, hogyha látjátok, ott vannak a zacskónak a lenti sarkában, de hogy ezeket most nem fogom kiszedni és beépíteni, mert hogy nehogy elvesztenek. Onnan jutott ez egyébként eszembe, hogy itt van egyébként, ugye itt építem a sziklás részt, és itt van egy ilyen szikla, ahova be lehet rejteni a pénzt, és utána kell így ráhelyezni az egyik elfedő elemet, hogy itt legyen elrejtve benne a zseton. És ebben a készletben egyébként van néhány ilyen rejtett zug, ahova építés közben be kell rejteni a tallérokat, és ez szerintem tök zseni, hogy ilyen apróságokra figyeltek, hogy ilyen szempontból is játszható legyen a készlet, meg hogy konkrétan ötletet adtak a gyerekeknek, hogy hogyan lehet játszani egyébként ezzel a készlettel, hogy milyen ötleteket adtak hozzá. Imádom az ilyen apróságokat. Na, akkor jó. A Lego töltötte föl. Akkor lehet, hogy utólag nem. Tehát igazából tök mindegy. Az a lényeg, hogy fenn van egyébként akkor fenn vannak ezek a podcastek a YouTube-on, és ott is meg lehet hallgatni őket. Úgyhogy lehet, hogy a hétvégén sort is kerítek majd arra, hogy meghallgassam az Iron Man-es verziót. Úristen, milyen retro érzéseket hoz ez nekem, ahogy mondod az aranytallérokat. Hát egyébként igen, tehát hogy ez az abszolút retro, ez a készlet minden szempontból. Még úgy is tényleg, hogy nekem soha nem volt ilyen, tehát még úgy is ilyen nosztalgikus érzéseket kelt bennem. Egyébként hogyha emlékeim nem csalnak, már pedig nem csalnak, nekem szerintem egyetlen olyan készletem sem volt gyerekként, amiben lett volna aranytallér, mert hogy gyerekként nem volt se kalózos legóm, se veszternes legóm, se keszülös legóm, úgyhogy én a legó aranytallérokkal is már csak felnőttként tudtam megismerkedni. Azt a rohadt. Csiki írja, hogy szóval akkor újra, 4000-5000 szlovák korona rémlik erre a készletre, ami egy gyors Google keresés alapján olyan 50-60 ezer forint. Hú, annyi, mármint, hogy jelenleg annyi most egyébként a korona, vagy régen volt annyi, mert mondjuk szerintem ez egy picit árnyalni tudja a képet, de az biztos akkor, hogy az egész biztos, hogy akkor sem volt olcsó, amikor mi voltunk. Gyerekek, tényleg már nincs korona, miket beszélek, euró van ott is. De hogy wow, az tök durva, tehát hogyha belegott, hogyha ez, és ez most a 2002-es évekre vonatkozik, vagy 96-ra, mert hogyha ez 96-ban került ilyen 50-60 ezer forintba, az mondjuk nagyon súlyos összeg. Az nagyon súlyos összeg lett volna, tehát hogy őszinte leszek, én a felét tartanám reálisnak, de Isten igazából nem tudom, mert hogy konkrétan nem emlékszem arra, hogy a 90-es években mennyibe került egy doboz Lego, tehát hogy ilyen információk nem maradtak meg az agyamban. Ó, a Fun with Geeks Raided 298 nézővel, azt a mindenségit, szevasztok! Így nagyon szép péntek estét kívánok mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és amint láthatjátok, ismét egy legós streamet kaptatok el, viszont olyan szempontból különleges Lego streammel van dolgotok, hogy most egy abszolút retro készletet rakok össze, egy 25 éves Legót, amiből konkrétan itt láthatjátok a képen, hogy egy western témához tartozó hatalmas nagy erőd építhető meg. Úgyhogy tényleg, bár megint legózom, mint ahogy egy csomószor szoktam, de hogy Lego streamből is sikerült egy egészen különleges kuriózumot kifognatok. Úgyhogy szevasztok, nagyon örülök mindenkinek, remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat, és hogyha van bármilyen kérdésetek, akár a Legóval kapcsolatban, akár bármi mással kapcsolatban, akkor a chat itt nyitva áll előttetek, kérdezzetek, beszélgessünk, érezzétek jól magatokat, hello mindenkinek, és Dave-nek nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, és egy egyébként a tökéletes alkalom arra, hogy eláruljam, hogy holnap reggel egyébként közösen fogunk ismét streamelni Dave-vel, azaz, hogy én leszek a vendég az ő csatornáján, a Pod of the Morningban, úgyhogy ha holnap nem vagytok annyira fáradtak, és fel tudtok kelni 9:30-kor, akkor szeretettel várunk majd titeket egyébként reggel. Mert hogyha szombaton a 9:30 az még kőkeményen reggelnek számít, de hogy én és Dave talpon leszünk, és valószínűleg megint beszélgetünk egy jó másfél órát. És egyébként, hogyha már itt vagytok, Bogyi beírta egyébként a Discord szerverünknek a címét is a chatbe, úgyhogy ha esetleg még nem vagytok tagjai a Discord szervernek, akkor itt a soha nem visszatérő alkalom, hogy csatlakozzatok. Közben látom, hogy Bittó már is kérdezi, hogy hol van Oberon. Kérlek szépen, Oberon itt fekszik a hátam mögött a földön, és ha jól látom, akkor annak ellenére is alszik, hogy én itt kiabálok. Érdemes lesz egyébként visszanézni ennek a streamnek az elejét, ugyanis hát egy jó 50 perccel ezelőtt még Oberon ürletes lázban égett, hogy itt lehessen az asztalon, és volt egy olyan pillanat, amikor konkrétan a kanapéról átugrott ide a Lego közepébe, és szálltak az elemek szerte széjjel, szóval elég mókás pillanat volt, de aztán kénytelen voltam őt megfogni és lerakni a földre, mert egész egyszerűen láthatjátok, hogy most is alig van hely, pedig már rengeteg alkatrészt összeépítettem, úgyhogy egész egyszerűen most nem volt hely a cicának, úgyhogy lent fekszik a földön. Irengard írja, hogy hétvégén 9:30-kor kelni, nem tudom, volt-e olyan ebben az évben. Pedig érdemes lesz, biztos, hogy nagyon szórakoztatóak leszünk Dave-vel. Legutóbb is tök szórakoztatók voltunk. Voltak tök jó Bad Sector-os sztorik. Szóval, ja, tehát, hogy igen, majd arra is figyelnem kell, hogy legalább rendesen kialudjam magam, és ne hájuljak bele majd a reggeli kávémba podozás közben, de tényleg mindenkit arra biztatok egyébként, hogy csatlakozzatok hozzánk holnap reggel, mert szerintem a legutóbbi adás is kifejezetten jól sikerült, azt kell, hogy mondjam. Gyula szerint Tomi úgy gyűjti a modokat, mint Thanos a köveket. És vajon mi lesz, amikor összegyűjti őket? Nem tudom. Hány modot kell összegyűjteni ahhoz, hogy elcsettintesd az univerzumnak a felét? Meg annyi kérdés. Hú, felébb lett a cica, hallott. Na, bocsánat, hogy hozzád értem. Ne haragudj, Oberon. Ne haragudj, hogy hozzád értem. Szóval... Mindenki hallhatta egyébként, hogy Oberon megébredt, és eljutottam egyébként az utolsó részéhez az erődnek, ami egyben a legnagyobb része is, úgyhogy most jön a legmelósabb rész, még igazából nem maradtatok le semmiről, csak sokkal jobban átláthatók itt az elemek az asztalon. Geri VP írja, hogy szerintem Tomi már most le tudja vágni a Twitch felét. Nem ma este. Tehát, hogy most olyan jól összejöttünk itt a streamben, itt vagyunk egy csomóan. Tomi, hogyha egy kérésem lehet, akkor ne ma este csettintsd el a felhasználóknak a felét. Legyen az, hogy ezt a streamet még kibírod, hogyha vannak ilyen terveid, hogy elcsettintenéd a Twitchnek a felét. Kettő, négy, hat, hét. Ez az. Nem bántok én senkit, aki nem szolgálja, írja Tomi. Köszönjük szépen, namaste. Béke porainkra. Porainkra is. Ez tök hülye hangzott. Tök mindegy. Jó, egyébként előtt eszembe, hogy nyilván ma megérkezett a The Falcon and the Winter Soldier-nek a legújabb negyedik része, és sokkal jobban tetszett, mint az előző. Most még nem fogjuk kibeszélni, hiszen vasárnap lesz a kibeszélő, mint ahogy azt már megbeszéltük korábban, de hogy előzetesen annyit tudok mondani, hogy na, a cica megint megpróbált megérkezni ide, de nem sikerült, és emiatt borzasztóan csalódott. Szóval, vasárnap kora este lesz a legújabb Marvel kibeszélő, és tényleg előjáróban annyit tudok mondani, hogy a legújabb rész szerintem sokkal jobban sikerült, mint a harmadik. Tehát, hogy úgy ért véget, hogy konkrétan nagyon izgatott vagyok a folytatás miatt, de ennél többet majd csak vasárnap szeretnék mondani. Most koncentrálok a legózásra, és gyere, Oberon, ugorj föl, nézd meg, hogy még továbbra sincs itt egy talp alatnyi hely sem az asztalon, hogy te itt nem tudom, mit csináljál. De tök örülök, meg nyilván a nézők is nagyon örülnek, hogy megérkeztél. Oberon macska megérkezett közénk, köszönjetek szépen Oberonnak. Oberon, köszönj szépen te is a nézőknek, mondd azt, hogy miau, vagy nem tudom. Könyörgöm, ne feküdj bele a LEGO elemekbe, légy olyan jó, hogy nem fekszel. Kivételesen nem fekszel bele a LEGO elemekbe. Nem tudom, mit, hová rakjak. Mi a terv, cica? Mi a terv? Igen. Látom, hogy nagyon szeretnél valamit, de mit? Látod, csináltam itt neked helyet, le tudsz csücsülni. Úgy. Na, nagyon jó. Nagyon jó. Csücs, ragd le a kis seggedet. Szia. Na, Maja Szita kiváltotta a juti falat Oberonnak, úgyhogy most kezdődik csak az igazi őrület. Csinálok valami helyet, és... ha ki lett váltva a juti falat, akkor kapja a cica a juti falaton. Jaj! Megpróbálok erre lelkileg rákészülni. Juti fali. Igen. De nyugodj meg, cica. Nyugodj meg. Igen. Juti fal. Nagyon finom. Nagyon szereted. Ott van. Nyáj! Ne vedd le a legót, kérlek, nincs, semmit nem kérek igazából, semmit nem kérek tőlen, csak azt, hogy egy picit legyél nyugodtabb, és ne vedd le a legót. Nézd, itt van. Komolyan, tehát, hogy a tigris tank semmi hozzá képest, amikor juti falatot szagol ki. Ilyenkor így előjön belőle a vadász ösztön, és a teljesen, nagyon szépen köszönöm, hogy észrevetted, hogy elrepült, mert magamtól nem vettem volna észre, de ott volt a fönt. Ezt elfelejtettem, az nem juti falat, édes kis cicám. Nyugalom, nézd itt, hopp. Szóval úgy veti rá magát a juti falatra, mint hogyha a juti falat bárhová el tudna menekülni előle. Itt. Na, 5 juti falat jár a cicának egy este, úgyhogy ezzel bezárult Obi cica mókatára. Most akkor jön egy kis relaxációs időszak, míg a cica felfogja, hogy ennyi volt a juti falat ma estére. Ezt megpróbáljuk úgy abszolválni, hogy ne legyen belőle nagyobb katasztrófa, mint ami szokott. Tehát, hogy ilyenkor, amikor juti falat van, a macskának így eltűnnek az olyan szkíjei, hogy vigyázzon mondjuk a legóra, mert hogy egyébként vannak neki ilyen szkíjei, de hogy ilyenkor így igazából égő tűz lehetne az asztalon, őt azt sem érdekelni. Elfogyott cica. Tehát, hogy meg kell tanulnod, hogy egy stream alatt 5 juti falat jár neked, és annyi. Most akkor meg lehet nyugodni, igen, lehet óbégatni is, lehet szomorúnak lenni, lehet áriázni, de nem lesz több juti falat. Na. Ez most egyébként az én vízes poharam, és azért nem nyúl hozzá egyébként a cica, mert hogy narancslé van benne, és a narancsnak az illatától teljesen készen van az állat, úgyhogy ebbe soha nem fog beleinni. Remélem halljátok, hogy milyen elkeseredett hangon nyávok szerencsétlen állat, aki már legalább 2 órája nem kapott enni, hogyha nem számoljuk a juti falatot, ami még nincsen 5 percese. Így van, fájmos neki az élet. Szóval, látom, hogy aki valaki kérdezi, ha már Western, a Westworld mennyire tetszett neked, azt kell, hogy mondjam, hogy a Westworldnek az első évadát nagyon szerettem, még a másodikkal is el voltam úgy, ahogy, viszont a harmadikat, az szerintem a harmadik az csapnivaló lett, és én szerintem én a harmadik évaddal el is kaszáltam ezt a sorozatot, nem igazán vagyok már rá kíváncsi, hogy mi fog történni a jövőben, a parkon kívül a szereplőkkel, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon szerettem a Westworld első évadát, szerettem kombinálni, hogy vajon mi történik a szemem előtt, tehát hogy imádtam a teóriákat, imádtam fel rácsodálkozni arra, hogy miképp zajlik a történet eltérő idősíkokon, tehát tényleg nagy rajongója voltam, viszont ezt a rajongást a harmadik évad ez teljesen lerombolta bennem, úgyhogy úgy vagyok vele egyébként, mint a szolgálólány meséjével, hogy tényleg, tehát hogy nem igazán vagyok már kíváncsi a folytatásra, tehát hogy a szolgálólány meséjét is feladtam a második évad után. Kérdezi Shadow Treat, hogy biztos nem esett le többé, és így első blikre azt látom, hogy nem. De egyébként, amit azért nehéz megítélni, mert hogy ilyen nagyszálú zöld IKEA szőnyeg van a székem alatt, tehát hogy ezért nem bírom 100%-ra mondani, de hogyha esetleg hiányozni fog néhány darab a készletből, akkor legalább tudni fogom, hogy hol keressem. Jaj, szerencsétlen jószág, mindjárt tényleg rám rúgja Peta az ajtót, hogy miért nem adok 5 juti falatnál többet, mondjuk 10-et. De egyébként is örüljön már a macska, hogy egyáltalán kapott enni. Még mindig nem regisztrált be az OnlyFans-re. Még mindig nem hozott egy feliratkozót sem a mai napon. Tehát, hogy még egyáltalán nem dolgozott meg a juti falatokért. Ez az igazság. Legyünk őszinték. Tehát egyelőre én tartom el ezt a háztartást. A macska csak élősködik rajtam. Szia, azt a mindenit itt! Mi készül itt? Parancsolj! Ez készül. Hogyha beírod a Lego parancsot, akkor látni fogod, hogy egy 25 évvel ezelőtti igazi retro készletet rakok össze, méghozzá a Western témának a katonai erődjét, a Fort Lego Redo nevezetű katonai bázist. És igazából már, hát nem azt mondom, hogy a végén tartok, de hogy négy részből áll a bázis, tehát hogy négy falat kell felépíteni, és ebből három már kész van, ami itt zsúfolódik egyébként mellettem az asztalnak a bal oldalán, úgyhogy most jobbra át is rakok egyet, illetve itt van, és akkor itt látszik, hogy 1, 2, 3, és most épül a negyedik. Igazából a macskáról is szólhatna egy stream, lehet jó lenne a nézettsége. Az az igazság, hogy valójában ezek a streamek folyamatosan a macskáról szólnak, csak ő nincs itt közben. Tehát, hogy mindannyian tudjuk, hogy ezek itt valójában Oberonnak a streamjei, én csak itt vagyok így pluszban. És néha pedig, amikor ő úgy érzi, akkor megérkezik ide, és szórakoztatja a nagy érdeműt, de hogy mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy ez itt nem rólam szól. Vittó kérdezi, tényleg Sanya ritkán érnek ide, de megjelent a cikk a Lego fehérítésről? Igen, és hogyha beírod a fehérítés parancsot egyébként a chatbe, akkor ki is fogja dobni hozzá a linket. Hogyha esetleg valaki nem lenne képben azzal kapcsolatban, hogy Vittó miről mit kérdez, akkor azt kell tudni, hogy nemrégiben szétszedtem az egyik Lego szettemet, és méghozzá azért, mert hogy megsárgultak a fehér alkatrészek, és van egy eljárás arra, ami konkrétan arról van szó, hogy hidrogén peroxiddal vissza lehet fehéríteni a megsárgult elemeket, és erről írtam egyébként egy cikket, ami elolvasható a Geek Life-on, és melegen tudom ajánlani mindenkinek, aki szeretné hozzám hasonlóan végigcsinálni ezt a folyamatot, mert hogy nem egy kifejezetten bonyolult művelet, viszont elképesztően hatásos. Tehát, hogy tényleg vadonatújjá lehet varázsolni az évek során az UV-fény és a hő hatására megsárgult Lego elemeket. Azt viszont, ahogy az a cikkben is le van írva, azzal fontos tisztában lenni, hogy ez tényleg csak a fehér Lego elemekre vonatkozik. Közben nagyon szépen köszönöm minden új követőmnek a követéseket. Ne haragudjatok, hogy nem nevezek mindenkit a nevén azonnal, de miközben az építésre koncentrálok, közben nem bírom folyamatosan figyelni a chatet, úgyhogy ha valakit nem említek név szerint, az csak is ezért van. A hidrogén peroxidtól lesznek szőkék a nők is, így van, tehát hogy a Lego fehérítésre konkrétan ugyanazt a vegyszert kell használni, amit a fodrászok is használnak, csak a Lego fehérítésnél egy 5-6 fokkal komolyabb dózist kell használni, mint amit a fodrászok szoktak egyébként a szalonokban. azzal tényleg óvatosan, én laborban dolgoztam vele, írja Irengárd, így van, ahogy azt a cikkben is kiemeltem, nagyon fontos, hogy akár milyen higítású oldattal is dolgozik valaki, aki hidrogén peroxiddal fehérít, az egyik legfontosabb dolog, hogy mindenképpen használjátok gumikesztyűt, mert hogy a hidrogén peroxid egyébként nem csak fehérít, hanem mar is, tehát hogy így képes kimarni a kezet, elfehéredik tőle a kezetek, meg minden, illetve ezt nagyon kell figyelni arra, hogy semmiképpen ne kerüljön szájba vagy szembe a folyadékból. Én ugye a LEGO fehérítéshez 9%-os oldatot használtam, ami nem nevezhető már kifejezetten erősnek, de még azzal is nagyon kell vigyázni. Tehát, hogy a tényleg, hogyha valaki belevág ebbe a LEGO fehérítés dologba, akkor mindenképpen arra kell figyelnie, hogy tényleg legalább gumikesztyű legyen nála, illetve fontos, hogy körültekintően járjatok el, amikor ezzel az oldattal dolgoztok. Bogyi írja közben, hogy kicsit fájhat. Amikor én fehérítettem, akkor a 9%-os oldat egyébként hozzáért a kezemhez. Fájdalmasnak nem nevezném, tehát hogy annyira a 9%-os oldat annyira nem erős, hogy fájdalmat okozzon, egész egyszerűen kellemetlen, és hát nagyon-nagyon hülyén mutat, amikor konkrétan kifehéredik a kezeden a bőr az oldatnak a hatására. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy nálam jóval körültekintőbben álljon neki a fehérítésnek, és tényleg bocsánat, azt hittem, hogy még mindig arról van szó. Szóval a lényeg akkor is az, hogyha fehérítetek, akkor mindenképpen figyeljetek arra, hogy gumikesztyűben csináljátok, mert akkor nem lesz semmi baj, és tényleg nagyon fontos, hogy senkinek ne kerüljön bele a szemébe, vagy a szájába a folyadék. Egyébként a cikkben ugyanakkor viszont tényleg részletesen le van írva, hogy miképp kell csinálni, és az alapján egyébként tényleg bárki meg tudja csinálni. Az egész folyamatban a legnehezebb dolog az, hogy szerezzetek hidrogén peroxidot, mert hogy azt a vegyszert igazából jelenleg csak fodrászati szaküzletekben lehet beszerezni, tehát nem olyan, mint a hipó, nem úgy van, hogy bementek a Tesco-ba és vesztek egy üveggel, hanem jelenleg fodrászati szaküzletekben lehet leginkább hozzájutni, én is ott vettem, mint ahogy az szerepel is ugye a cikkben szereplő. Be is linkeltem egyébként, hogy én hol vásároltam, tehát hogy ennyivel is egy picit beljebb vagytok, mint én. Igen, közben Irengard írja, hogy a töményebb oldat nem csak kifehérít, hanem húsig mar. Na, erre ezt érdemes egyébként megjegyezni. Tényleg, tehát hogy én 9%-os oldattal dolgoztam, 35%-os oldatból készítettem 9%-osat, és valószínűleg már a 35%-os is olyan, hogy már azzal sem szabad semmiképpen játszani, úgyhogy tényleg bárki áll neki ennek a feladatnak, arra kérem, hogy nagyon figyeljen oda magára. És egyébként igen, nem is olyan régen egyébként szétszedtem egy újabb legót, méghozzá az UCS Artuditumot, konkrétan szintén azzal a céllal, hogy kifehérítsem a megsárgult alkatrészeit, mert hogy ez az Artu az már lassan 10 éves, és az évek során rendesen érte napfény, és ennek hatására a kisárgult, úgyhogy most szét van szedve, még nem volt időm azzal foglalkozni, hogy kifehérítsem, de a hamarosan egyébként neki fogok állni, és természetesen ahogy a szétszedéséből, úgy az összerakásából is lesz majd valamikor külön stream. És akkor nyilván ott majd megint tudunk majd beszélgetni arról, hogy hogyan is zajlik egyébként ez a fehérítés. Arról leszek egyébként nagyon kíváncsi, ugye amit korábban kifehérítettem, az a Volkswagen kisbusz, és arra leszek igazán kíváncsi, hogy vajon ez a kifehérített állapot, ez meddig tart valójában. Tehát, hogy folyamatosan hallom, hogy bár működik a kifehérítés, de hogy néhány hónap alatt ezek a kifehérített elemek vissza tudnak sárgulni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálam mi fog történni, hogy vajon a kisbusznak a tetején lévő fehér elemeken mikor fog ismét megjelenni a sárgulás. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ugye én most csináltam először, úgyhogy nincsenek korábbi tapasztalataim, de hát egy 3-4 hónap múlva szerintem már látszani fog, hogyha ismét visszatérnek a... hogyha megint visszasárgulnak az elemek konkrétan. Most már egyébként, hát majdnem, már ugye látszik, hogy igencsak elfogytak körülöttem az elemek, és tényleg egyébként az épületnek lassan rátérek a finisére, ugyanis már tényleg csak ezt a felső szerkezetet kell megépíteni, még egy emeletet, illetve a tetőt, és készen is leszek. Tényleg azt hittem, bár tisztában voltam vele, hogy ez a készlet a méretei ellenére nem tartalmaz olyan sok elemet, tehát hogy kevesebb, mint 600 alkatrészből megépíthető, de így is egy picit gyorsabban fogok vele végezni, mint ahogy eredetileg gondoltam volna. Most nézem egyébként, hogy másfél óránál tartunk, ami azt jelenti, hogy mindent egybevetve 1 óra 20 perce építem ezt a szettet. Hú, Dikacsú, mutatom, hogy ez az abszolút retro Lego Western erőd épül. Ha beírod egyébként a Lego parancsot a chatbe, akkor meg tudod vizsgálni közelebbről is, hogy pontosan milyen lesz a végeredmény. Egy elképesztően jó készletről van egyébként szó, ami nekem gyerekként soha nem volt meg, viszont így felnőtt fejjel hozzájutottam, összeraktam, szétszettem, és úgy döntöttem, hogy ennek a pénteki streamnek tökéletes gyakorlatilag tartalma lesz az, hogyha újra összerakom ezt az egészet. Hát tényleg kuriózomnak mondható készletet. Szerintem a magyar Twitch-en rajtam kívül ezt még biztos, hogy nem rakta össze senki. Majd legalábbis remélem, hogy nem rakta össze senki, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen elsőzés lesz a magyar Twitch történetében. Azt nézem egyébként, és lehet, hogy nem tudom, hogy vajon leesette, vagy nincs meg, de hogy a jelek szerint hiányzik egyetlen elem jelen pillanatban, méghozzá egy ilyen lapos elemke, ami egyébként egy kártyalap is egyben. Vagy hiányzik, vagy benne van valamelyik figura kezében, de nem, úgy látom egyébként, hogy ez hiányzik, mert hogy nincs az aranytallérok mellett sem, és nincs egyik figura kezében sem, úgyhogy lehetséges, hogy... Hát egyébként még azt is álltam képzelni egyébként, hogy itt van valahol a földön, de... Jaj, jól van, bocsánatot kérek, rátoltam a széket a cicára. Szóval lehet, hogy itt van valahogy a földön, de ez már csak akkor fog kiderülni, hogyha befejeztem az építést és elpakoltam, vagy esetleg akkor, mikor majd hallom csörögni a porszívónak a portartájában. Reméljük nem lett jutifali, írja Irengár, de hogy attól nem kell félni egyébként, hogy Obika elmajszol egy műanyag darabot, tehát hogy erre van a legkevesebb esély. Szerencsére ennyire nem falánk az állat, tehát hogy tényleg egy kifejezetten falánkjószág, de a műanyagra eddig még egyszer sem fanyalodott rá. Egyébként meséljetek, történt bárkivel valami igazán érdekes a héten? Mert én ugye már elmeséltem, az én hetemnek az egyik fénypontja az volt, hogy ugye behívtak az oltásra, de hogy erről már tényleg nem szeretnék többet beszélni, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy közületek egyébként valakivel történt-e bármi igazán izgalmas a héten. Akuma, szia, üdv köztünk! Remélem, hogy jól fog szórakozni ezen a LEGO stream során. Na, Never Country írja, hogy igen, sikerült egy 2021-es biciklit levadásznom végre. Ezt kifejted nekünk egyébként? Hogy miért különleges a 2021-es bicikli? Közben Gyula írja, hogy neki megjött a NASA Space Shuttle, a Discovery, nyilvánvaló, hogy a LEGO-ra gondol, illetve a Black Series figurám, én jól elleszek a héten, és azt nem csodálom egyébként. Gyula, milyen Black Series figurád érkezett? Akuma írja, hogy király a pólóm, igen, imádom ezt a pólót, ennek a pólónak egyébként... Na van egy, az a sztoria, hogy ez ilyen speciális Funko póló, tehát hogy ez egy olyan cucc, amit úgy lehet megvenni, hogy a sima Funko dobozoknál jóval nagyobb dobozban érkezik, és egyrészt tartozik hozzá egy ilyen Joker figura, és tartozik mellé egy póló is, és eddig összesen kettő darab ilyen készletem. Azaz, hogy Funko figurám van, az egyik az a Thanosos, azt a pólót már láthattátok rajtam, és ma pedig direkt azért választottam ezt a Jokeres pólót, mert hogy eddig még ez egyszer sem volt rajtam stream közben. Zsolt kérdező, péntek este azt nézem, hogy valaki legózik szerinted? ezzel arra szeretnél utalni, hogy mennyire volt király a heted, mennyire voltak izgalmas események az életedben, tehát hogy hát ez egy kicsit, hogy is mondjam, dehonestálulok hat rám, de ettől függetlenül nagyon örülök, Zsolt, hogy itt vagy. Közben Never Country írja a 2021-es biciklivel kapcsolatban, hogy újabb alkatrészek vannak rajta, egy 2019-eset lefoglalóztam, de annál sokkal jobb cuccok vannak rajta, ennyi, egy gravel bike lett végül. Aha! Értem. Dikacsú írja, hogy nem izgalmas, de volt egy óriási hiányom a Mad Max filmek terén, ma pótoltam. És melyik Mad Max film volt egyébként az, amelyiket konkrétan pótoltad? Valamelyik régi, vagy a legújabb? Mind a három régi kimaradt sajnos. Ejha. Na, viszont pótoltad őket, úgyhogy alapvetően most már minden király akkor. A régi Mad Max-ek közül az elsőt és a másodikat kedvelem. Nekem a harmadik, a Tina Turner-es már annyira nem jött be, de ez nyilván csak ez egyéni vélemény, és az újat pedig nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és nem is tudom, szerintem ilyen 5-6-szor már biztos, hogy láttam. Tom Hardy-s féle verziót. Na, Irengard írja, hogy Viki megint egy csomó pénzébe került. Mi történt? Már megint mit csinált az a lány? Mit vetetett veled? Dikacsú írja, hogy a harmadik az vicc kategória, nálam a sorrend 2-1 és végül a 3. Igen, meg tudom érteni egyébként, hogy miért érzel így a harmadik résszel kapcsolatban. Tehát, hogy tökre nem lepődöm meg rajta. Na most megnézek valamit ebben a régi útmutatóban, mert most van egy olyan sejtésem, de nem. De fura. Hát ez a kérdéges. Szóval, Irengard írja, hogy a Sims 4-et és a kiegek egy részét vette meg, első körben csak egy részét, de úgyis be fogom szerezni mindent, stream után meg telepítem és hétvégén felvált fogok animét nézni és játszani. Ez egyébként egy teljesen jó terv, és nyilván akkor most már leesett, hogy Vikinek a hatására, tehát hogy Viki annyit simszezett, hogy neked is megjött hozzá a kedved. Mindent értek most már. Közben Amy írja, engem annyira leszívott a 3 napos munkahetem, hogy nem emlékszem, történt-e velem bármi a héten. Egyébként be kell, hogy ismerjem, hogy valóban nem volt egy kifejezetten izgalmas hét ez a mostani. Tényleg tudom, ne beszéljünk annyit a koronáról, de hogy tényleg az én hetemben is, és a koronavírus volt az egyik legfontosabb tényező, illetve ma történt egyébként egy tök pozitív dolog, de hogy ez olyan dolog, amiről sajnos most még nem beszélhetek, majd csak a jövő héten, mert hogy egyelőre, na, mondjuk ki, nem beszélhetek róla, de majd jövő héten elmesélem azt is, hogy mi volt az az most pénteki dolog, ami abszolút pozitív volt a kis életemre nézve. Robin a farm tögedört nyúzza, Irengard pedig még Vikivel kapcsolatban írja, hogy kedvet tud csinálni a játékot, eddig ez a harmadik, bár ha nézem, Viktor többért felelt. Na akkor... Ilyenek ezek a streamerek, észre se veszed, aztán csak azt látod, hogy na, megint elköltöttem egy valak pénzt játékra. Kíváncsi vagyok egyébként, vajon velem kapcsolatban hányan érzik ugyanezt legóra. Legóra lebontva. Gigi írja, hogy nekem terápiás nézni, hogy Animal crossingozik, pedig én nem játszom, csak nézem. Egyébként néha nekem is volt olyan, hogy egész egyszerűen csak ment a háttérben, és hallgattam, ahogy történnek ott a dolgok, de hogy egyébként tényleg, tehát hogyha valamivel biztos, hogy életemben nem fogok soha játszani, akkor az biztos, hogy az Animal Crossing. De tényleg, az kétségtelen, hogy néha egyszerűen csak tök jó, ahogy hallgatni Vikit, ahogy játszik, rácsodálkozik dolgokra, örül a dolgoknak, úgyhogy abszolút, abszolút meg tudom érteni. Annyira jók ezek a régi útmutatók, hogy összeraktam valamit, és mutatja, hogy be kell rakni valahova, de hogy így halányúra gőzöm sincs, de most már rájöttem, hogy hova kell, de hogy így néha annyira furák ezek az építési útmutatók, ezek a régiek, annyira nem ehhez vagyok már hozzászokva. Na kérem! Megmaradtak ugye az ágyúhoz néhány dolog, de alapvetően, illetve innen kihagytam egy elemet, de alapvetően elkészült egyébként az erődünk, most már csak össze kell illeszteni. Te bejössz szépen. Jó. Szóval, itt van ugye ez a része, így, közben itt lurkel Viki is, vagy nem is tudom, hogy írjam, közben, de hogy azt írja, hogy közben kutatómunkát végez, de hát mégis milyen kutatómunkát végzel te péntek este? Na, tehát amikor azt mondtam, hogy nagy ez az épület, akkor erre gondoltam. Tehát, hogy tényleg méreteit tekintve ez egy tényleg kifejezetten nagy LEGO készlet. Így néz ki egyébként teljes egészében összerakva. Az, egyébként a falakat természetesen még össze lehet illeszteni. Úgyhogy ez egy tényleg egy kifejezetten nagy, és járnak hozzá ugye minifigura, méghozzá nem is kevés, és nem csak ennyi minifigura jár hozzájuk a készlethez, de tartozik mellé két lovas katona is, illetve az egyik lovas katona még húz maga után egy ágyút is, úgyhogy tényleg, tehát hogy méreteit nézve ez tényleg egy elképesztően nagy LEGO készlet, már ami a helyigényét illeti, és tényleg ezért nem is tárolom összerakva, mert egész egyszerűen nincs neki hely ahol így szépen összerakva ki tudnám tenni a lakásban, úgyhogy igen. Itt látszódik, tehát, hogy de egyébként tök, kicsit egyszerűnek tűnik, nyilván, hiszen egy farankökből álló erődítmény, de hogy vannak benne nagyon-nagyon jópofa részletek, van benne börtöncella, itt van ugye a kapitánynak a kunyhója, az őrbódék, be lehet állítani a minifigurákat, tartoznak hozzá katonák, és tartoznak hozzá banditák is, úgyhogy abszolút egy ilyen szerintem átlagon felüli készlet a western tematikán belül, úgyhogy mind a mai napig nagyon boldog vagyok egyébként, hogy a birtokomban van. Látom közben, hogy Akuma kérdezi, hogy ez amúgy hány éves LEGO, és idén lesz 25 éves, tehát hogy ezt a LEGO-t először 1996-ban adták ki, úgyhogy ez tényleg egy kifejezetten öreg és retrónak mondható készlet, és nyilván nem csak ez az egy készlet volt a Western sorozatban, de hogy a emlékeim szerint egyébként ez a legnagyobb, amit annó a LEGO kiadott Western témában. Ez a legnagyobb Western LEGO készlet. És tök jó sikerült. Tehát egy gyerekként biztos, hogy imádtam volna ezt a készletet, és rengeteget játszottam volna benne, banditásat, katonásat, úgyhogy viszont idősebb koromra már csak az maradt, hogy konkrétan gyönyörködhetek benne, és örülhetek, hogy végül így a 30-as éveimben végül megszereztem magamnak, és a birtokomban van. Na, közben Dikacsú írja, hogy mennyire szomorú már péntek este közel 140 gyermek lelkű felnőtt nézni, hogy egy másik gyermek lelkű felnőtt legózik. Hát, az az igazság, hogy ennél, tudom, hogy viccesz, de hogy ennél rosszabb egyébként egyikünkkel se történjen már soha az életben, hogy a péntek estét azzal töltjük, hogy én legózom, ti pedig azt nézitek, hogy én legózom. Nem jó ez az erőd, nincs elég torony pókembernek. Hát, valószínűleg azért pókember megoldaná valahogy ezt is. Úgyhogy igen, egyébként valószínűleg egyébként az lesz a program, hogy most összeraktam ezt a készletet, és a hétvégén valamikor szét fogom szedni, és megtakarítom egyébként az elemeket, mert némelyik nagyon poros. Egyébként ez úgy fog működni, hogy szétszedem az elemeket, amelyiken nincsen matrica, mert itt vannak olyan elemek, például ez, amin ilyen nagyon régi matricák vannak, tehát hogy a matricásikat nem, de hogy berakom az elemeket egy mosózsákba, és ilyen 30 fokon ki fogom őket mosni konkrétan a mosógépben. És az szépen le fogja vinni a port, és utána szépen kiszállítom őket egy erre alkalmazott nagy törölközőn, és utána pedig szépen elpakolom, és lehet, hogy majd egy-két év múlva, vagy valamikor jövőre újra összerakom. Mondjuk valószínűleg nem egy stream keretében, csak így a saját magam szórakoztatására, de igen. Tehát, hogy a utoljára azt hiszem két évvel ezelőtt raktam össze. Gyula kérdezi, hogy nem lesz vízköves belül? Mármint, hogy a LEGO elemeken belül? Nem egyébként. Még soha nem találkoztam vízköves LEGO-val. Na hát, Gebben, nagyon-nagyon jó, hogy megérkeztél, ugyanis neked köszönhető részben, hogy ez a stream megvalósult, ugyanis a tőled kapott erődöt raktam ma este össze, úgyhogy azt javaslom neked, hogyha lesz időd, akkor mindenképpen nézd majd vissza ezt a streamet, mert hogy nagyon sokszor szóba kerültél, mert hogy elmeséltem a történetét annak, hogy hogyan került vissza hozzám a készlet. Az, hogy hogyan nem hozzám, hogy került vissza, hanem hogy került hozzám a készlet, és láthatod egyébként, ahogy szép, fokozatosan másfél óra alatt egyébként megépül. Aztán mindenit kérdező, hogy volt-e már olyan szett, amit eladtam. Egyébként igen, volt már olyan LEGO szette, amit eladtam, több is. Egyszerűen van az a pont, amikor így kvázi kiszeretek egy LEGO készletből, és nem akarom, hogy helyet foglaljon, és szükségem van némi készpénzre, akkor el szoktam adni LEGO-kat. És ebbe a börtönajtó miatt egyébként nem kell aggódnod, ebből a készletből hiányzott egyébként a börtönajtó, viszont azt utólag beszereztem, és itt egyébként láthatod is, hogy itt van a börtönajtó, amiből nálad még van egy verzió, úgyhogy emiatt nem kell egyáltalán aggódnod. A börtön rendben van, innen senki nem fog megszökni, azt garantálhatom. A Szezám utca ház ajtajában is pont jó amúgy, na tessék! Jaj! Na, úgyhogy őszinte leszek, ezzel az építéssel egyébként véget is ért a ma esti stream, és most egy picit hamarabb be is fejezném, mint 2 óra, mert hogy ahogy említettem, holnap reggel korán kelek, hiszen Dave-vel közösen 9:30-kor a Fun with Geeks csatornán kezdődik majd a Pod of the Morning, ahol ha minden igaz, legalább másfél órát fogunk beszélgetni. Jézus is megérkezett közénk, áldásség az ég. Szia Jézus, ne haragudj, hogy pont a végére, mármint, hogy sajnálom, hogy pont a végére értél ide, de hogy igen, megépítettem ezt a csodálatos erődöt, természetesen vissza is nézheted majd egyébként holnap, egészen szórakoztató kis stream lett. Szóval, holnap reggel ugye Pod of the Morning, úgyhogy most egy picit nem is tölteném ki feltétlenül a 2 órát, hogy még tudjak vacsorázni, aztán időben le tudjak feküdni, hogy viszonylag normális állapotban kelhessek föl reggel, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm újra, hogy itt voltatok velem, Dave-nek utólagosan is még egyszer köszönöm a raidet, illetve nagyon szépen köszönöm azoknak, akik itt maradtak velem, hogyha valaki esetleg még nem követett be, akkor még itt a lehetőség, és ne feledkezzetek meg a Discordunkról, ahová azt javaslom, hogy mindenki csatlakozzon bátran, mert hogy így biztos, hogy nem maradtok le egyetlen egy streamről sem, egyébként vannak tematikus csatornáink, ahol 2 stream között is lehet beszélgetni, van cicás, legós, képregényes, videójátékos, mindenes is, úgyhogy tényleg gyertek a Discord szerverünkre, illetve holnap ugye délelőtt lesz stream Dave-nél, vasárnap pedig lesz Marveles kibeszélő, és mielőtt végleg elbúcsúznak, jön a szokásos kérdés, hogy kit raideljünk ma este, várom a tippeket, és közben hallgató kettőnek pedig nagyon szépen köszönöm a követést, meg egyébként is mindenkinek, aki ma megnyomta a follow gombot, és akkor lássuk, hogy ki legyen a mai áldozatunk, akit beraidelünk, és Dani és Gyula már írták Kisimit. Imin kívül esetleg van-e még valakinek ötlete, de egyébként én nagyon szívesen... Miguel is streamel? Ó! Nubmar is ebben a pillanatban raidelt 135 nézővel. Jaj, hát nagyon szépen köszönöm a raidet, és csodálatos péntek estét kívánok mindenkinek. Az van, hogy épp elköszönőben voltam, de ha már kaptam egy raidet, akkor semmiképpen nem búcsúzok el most azonnal, hanem tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van, nagyon szépen köszönöm mindenkinek az új követéseket. Az a helyzet egyébként, hogy már lassan 2 órája tart a stream, és egy legóztunk ismét a csatornámhoz híven legóztunk méghozzá egy 25 évvel ezelőtti igazi klasszikus retro LEGO készletet laktunk össze, méghozzá ezt a LEGO erődöt, ami itt van előttem. Ez egy nagyjából 700 elemből, közel 700 elemből álló Western LEGO, és ez épült meg ma este, és közben látom, hogy Gyula kiváltotta a mutass egy random LEGO készletet pontot, úgyhogy akkor eleget is teszek ennek a kérdésnek, és mutatok nektek még egy LEGO készletet, mert hogy ugye itt a csatornán ki lehet választani, hogy mutassak egy random LEGO-t, egy random képregényt, vagy egy random funkót, úgyhogy most jön egy random LEGO, egy fél perc szülelmeteket kérem, már is hozom azt a készletet, és már azt is tudom, hogy mit fogok megmutatni, abszolút témába vág, azonnal jövök. Szóval, ha már úgyis random LEGO és westernes LEGO-t raktam össze, akkor mutatom nektek ezt a másik nagy kedvencemet, ez szintén a westernes termékvonalból származik, ez is a 90-es éveknek a terméke, és ez itt kérlek szépen a banditáknak a búvóhelye, ami igazából egy elhagyatott bánya, és azt imádom benne, hogy egy egészen egyedi alapzat jár hozzá, amire építeni lehet. Van rajta szekér által tehát hogy egy út, amin szekérnyomok vannak, ez az ágyú, ez így kigurul innen a bányából, és tényleg itt van felül ez a kis bódé, ahol a főnök rejtőzik, tehát hogy ez is egy egészen zseniális Western LEGO készlet, és legalább annyira szeretem egyébként, mint ezt a hatalmas erődöt, és ezt a Western LEGO-t egyébként kivételesen nem Gebbétől kaptam, hanem ezt már azután vásároltam meg külön, hogy tőle megkaptam többek között ugye ezt az előttem látható készletet is, és elképesztően hatalmas nagy mázlim volt ezzel a készlettel, mert hogy ezt egy Facebook csoportban láttam meg, és annyira olcsón kínálta az eladó, hogy először el se akartam hinni, hogy komolyan gondolja, azt hiszem emlékeim szerint ezért a készletért 12.000 forintot fizettem, ami konkrétan ajándéknak mondható, tehát hogy ez a készlet szerintem legalább a háromszorosát éri most jelenleg, mint amennyiért én vettem, tehát hogy tényleg 12.000 forintot fizettem ezért a kincsért, tehát hogy tényleg nem hittem el, hogy ez megtörténhet, és jobban mondom, még a doboza is megvan, tehát hogy még dobozt is kaptam hozzá, igaz, hogy a doboz az meglehetősen nyomott állapotban van, de hogy még doboz is volt hozzá, meg építési útmutató is volt hozzá, úgy került 12.000 forintba, és tényleg valószínűleg az eladó nem tudta, hogy milyen értéket passzol el, én meg hát nyilván nem szóltam neki, de hogy megláttam egy Facebook csoportba, és én néztem, hogy mi van, elírta az árát, vagy mi történt, és nem írta el az árát, tényleg 12.000 forintért kínálta, úgyhogy azonnal megnyomtam a gombot, hogy én ezt szeretném, és szerintem, emlékeim szerint még aznap délután találkoztunk a munkahelyemnél, és örültem neki, mint majom a farkának, tök érthető módon, és ez a készlet egyébként, mivel méretében egyébként jóval kisebb, mint ez a másik itt mellettem, ezért azóta is össze van rakva, és fenn van a polcomon, mert hogy tényleg, tehát hogy ez egy csodálatos szett, elképesztően jól játszható, nagyon szépen meg van valósítva, és rengeteg minifigura jár hozzá, tehát hogy ehhez is járnak ugye katonák, egy málhásló, egy csomó bandita, úgyhogy tényleg elképesztően hatalmas nagy szerencsém volt vele, és tényleg, tehát hogy ez is egy annyira jól kitalált és megvalósított Western készlet, hogy így 25 évvel később is csak így rácsodálkozok, és nyilván nem szoktam már vele játszani, meg egyáltalán soha nem is játszottam vele, csak összeraktam, de hogy így jó ránézni, hogy mennyire király LEGO-ra sikerült már lecsapnom és megszereznem. Úgyhogy ez a mai random set, amit így a semmiből elő kaptam, És tényleg, tehát, hogy tök jól összepasszolt itt most ezt, hogy megépítettem ezt, ez pedig a random set, és közben a Bögre Gaming is raidelt 32 darab nézővel, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az én igazi szerencse estém, hiszen ez már a harmadik raid ma este, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a raidet, és nagyon hatalmas nagy üdvözlettel köszöntök mindenkit itt a péntek esti streamben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Srácok, az a helyzet, hogy már éppen elvonulóban voltam, de kaptam egy raidet, és most megérkeztetek ti is, úgyhogy nektek is elmesélem, hogy a ma esti stream az legózós volt, és egy 25 évvel ezelőtt kiadott Lego Western készletet raktam össze, méghozzá ezt az erődöt, amit itt láttok előttem. Ezt 1996-ban jelent meg először, nagyjából 700, valamivel kevesebb, mint 700 alkatrészből építhető meg. Van hozzá egy csomó minifigura, ezeket itt tartom egyébként továbbra is a kis zacskóban, hogy ne vesszenek el, és ki lett váltva egyébként a csatornán most már hagyományosnak mondható mutass egy random Lego szettet a csatorna pontokból, ami pedig ez a készlet, tehát hogy ez itt két külön készlet, és ezt pár perccel ezelőtt hoztam ide, ez itt ugye a katonáknak az erődje, ez pedig itt a banditáknak, a Lego banditáknak a bázisa, ami konkrétan egy elhagyatott bánya részlet, és tényleg, tehát hogy ez volt igazi retro Lego este ez a mai, és nagyon örülök egyébként, hogy jött ez az utolsó két raid is, mert így tovább maradtunk, és meg tudtam mutatni ezeket is. És hogyha esetleg bárkinek az új érkezők közül van bármilyen kérdése, akár a streammel, akár a Legóval kapcsolatban, akkor ne tartsátok magatokban. Nagyon szépen köszönöm az új követéseket, nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy benéztetek ma este, és közben egyébként Robin írja, hogy majd később régyelni szeretnél valakit, ajánlom Csonti 85-öt, nagyon jó streamer és Viki, Dave pingvinharcos és Kis Imi is ismeri. Rendben, nagyon szépen köszönöm a követést, Mekercs, juhú, új hangulatjel, na, Csontit ajánlom, ő merült fel nálunk is, akkor azt megígérhetem, hogy akkor Csonti 85-öt fogom régyelni, amint végeztünk, mivel a emlékeim szerint őt például még soha nem raideltem korábban, úgyhogy ilyen szempontból is jó választás, és nem akarok, most tökre fellelkesültem egyébként, hogy itt vagytok, tényleg nagyon örülök neki, és nem is akarok még elköszönni, úgyhogy tényleg, hogyha van bárkinek bármilyen kérdése vagy témája, amiről szívesen beszélgetne, vagy szeretnétek látni random képregényt, vagy random funkót, akkor ne habozzatok, rakjunk össze még egy Legót. Na, őszinte leszek, ebbe most nem vágnék bele, úgyhogy, mert hogy egyébként tényleg, ahogy említettem, holnap reggel Dave-vel a Fun with Geeks csatornán fogunk közösen Pod of the Morningozni, úgyhogy még előtte szeretném kipihenni magam, de hogyha vannak, látom egyébként jönnek a kérdések szép számmal, úgyhogy igyekszem sorban válaszolni. Mennyi idő alatt építesz fel egy ilyet? Ezt a készletet, amit itt láttok előttem ezt itt a streamben másfél óra alatt építettem meg nagyjából, ami azt jelenti, hogyha nem streamelek közben és nem beszélgetek az a nézőkkel, akkor nagyjából ilyen, hát ilyen 70 perc alatt épül meg egy ekkora készlet, de hogy erről tudni kell, hogy tényleg kevesebb, mint 700 alkatrészből áll, tehát hogy ez nem nevezhető egy kifejezetten nagy szetnek, tehát hogy ez igazából közepes. Közben kérdezi Zsemle, hogy mennyi legód van. Fú, azt hát, nagyon sok van. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan sok legón van, hál' Istennek, hogy konkrétan már nem férek el tőlük a lakásban, tehát hogy mostanában azért nem veszek már újabb, nagyobb legókészleteket, mert egész egyszerűen nincs hova rakni őket. Például ez a szett, ami itt van előttem, ez is szétszedve várt a sorára, és ma azért vettem egyébként elő direkt, hogy itt a streamben összerakjam, mert hogy éppen éppen nem volt semmi új szette, amit összerakadnék, és nagyon szeretem ezt a régi szettet, és ezzel kapcsolatban mondanám, válaszolnék is egy másik kérdésre, amit Chaps tett föl, hogy ezek a szettek itt konkrétan 25 évesek, tehát mind a kettő, ugyanis 1996-ban adta ki eredetileg őket a LEGO. Ezeket, amik 1996-ban én 15 éves voltam, de hogy ezek nem ezek nem az én gyerekkori LEGO készleteim, ezt utólag vettem meg néhány évvel ezelőtt egy nálam idősebb úriembertől a Facebookon, ez pedig itt egy a Gebbe néven is ismert sráctól, streamertől kaptam ajándékba, mert hogy ő megvált a régi LEGO készleteitől, és úgy döntött, hogy nekem adja a régi legóit, úgyhogy így került hozzám ez a készlet. És közben látom, hogy a FunvidGeeks csatorna kapott egy hónapos előfizetést. Nagyon szépen köszönöm a FunvidGeeks csatorna nevében is. Csodálatosak vagytok, tisztára feldobtátok egyébként ezt a mai estét. Tök jó. Nagyon-nagyon örülök rá egyébként, tehát, hogy még nem tértem magamhoz. Gyakorlatilag zsinórban 3 raidet kaptam egymás után, amire szerintem még a csatorna történetében nem is nagyon volt példa, úgyhogy köszönöm szépen. Ha esetleg valaki még nem tenyerelt rá, akkor a követés gombra az megteheti, és az a csodálatos helyzet van, hogy konkrétan nem sokára meg lesz az 1000 követő is, ami nyilvánvalóan egy mérföldkő ennek a csatornának az életében. Aki esetleg nincsen tisztában vele, az annak elmesélem, hogy januárban kezdtem el streamelni, méghozzá azért, mert hogy ugye a Málnás Pite, a barátnőm, és ő rendszeresen szokott streamelni, és én rendszeresen megjelentem a streamjeiben néha trollkodni, néha beszélgetni, és ott merült föl egyébként januárban, hogy miért nem streamelek én is, úgyhogy egyszer leültem a Wikinél a gép elé, és elkezdtem legózni, és ez annyira tetszett egyébként az embereknek, hogy én legózok egy asztalnál, és közben beszélgetek velük, hogy végül rendszeressé vált ez a dolog, és kezdetben nem volt megfelelő technikám, amivel ebben a lakásban, a saját kis otthonomban tudtam volna streamelni, úgyhogy így a negyedik vagy az ötödik, hatodik adás stream után egyszerűen vettem egy mély levegőt, és beszereztem mindent ahhoz, hogy tudjak streamelni, lett kamera, lett fény, lett mikrofon, lett asztal, végül vettem egy normális laptopot is, amivel lehet egyébként rendesen streamelni, és itt tartunk most, igazából most van ugye gyakorlatilag itt április lesz a negyedik hónap, hogy streamelek, és már egy egész lelkes kis közösség gyűlt össze, van külön Discord csatornánk, aminek a linkjét láthatjátok is a chatben, és mindenkit csak biztatni tudok, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, nem Discord csatorna, hanem Discord szerver, csak már azt sem tudom, hogy mit beszélek, szóval mindenkinek azt javaslom, hogy csatlakozzon a kis Discord szerverünkhoz, ahol lehet beszélgetni, meg mindenféle témákban, nem csak a streamről, de képregényekről, filmekről, sorozatokról, funkó figurákról, tényleg mindenről, és hát nem fontos, a legfontosabb dolgot még nem is mondtam, hogy van ugye Oberon Cica, állandó társam, aki most egy picit duzzog, de egyébként itt van a salogban. Cica, gyere, nem jössz? Megpróbálom ide csalogatni nektek, jutalomfalattal, most kivételt teszek, és kap újra jutalomfalatot, már meg is mozdult a habteste, érkezik Oberon macska, a streamemnek az elmaradt, a hangját már hallhatjátok, úgyhogy gyere Cica, gyere, ugorj, megérkezett Oberon hűtársam, szóval ő is állandó szereplője egyébként a streameknek, akárcsak Wikinél Sansa, és amiért vette a fáradtságot, hogy ide megérkezzen közénk, ezért meg is jutalmazom egy kis jutalomfalattal nevéhez méltóan. Úgyhogy ez. Ezt kell tudni egyébként erről a streamről, hogy itt vagyok én, van egy csomó Lego, meg itt van Oberon Cica is, aki minden, nagyon sokszor megragadja az alkalmat, hogy bepofátlankozjon a streamekbe, és rendszeresen szokott kapni jutifalamutot, illetve amikor ide készítek magamnak vizet, akkor abba rendszeresen megpróbál beleinni, úgyhogy egy ideje, már amikor van hely az asztalon, akkor azt szoktam csinálni, hogy készítek egy pohár vizet magamnak, illetve készítek egy külön pohár vizet a macskának is. Szóval ilyen fantasztikus dolgok vannak. Néha szoktam játszani is videójátékokkal, eddig a Horizon Zero Dawn volt a porondon, és rendszeresen szoktunk egyébként tartani Marvel sorozatos kibeszélőt, ami legközelebb egyébként vasárnap késő délután, vagy kora este lesz, a The Falcon and the Winter Soldier negyedik részét fogjuk kibeszélni egyébként a többiekkel, és általában egyébként, amikor kibeszéljük a sorozatot, akkor minden másról is szoktunk beszélgetni, szóval meglehetősen sokszor vannak ilyen beszélgető streamek, és ahogy a Fun with Geeks is írja, holnap lesz a második alkalom, hogy a Fun with Geeks csatorna elképesztően jóképű gazdájával, Dave-vel fogok közösen Pod of the Morningot készíteni, én leszek nála a vendég, tehát hogy nem ezen a csatornán lesz, hanem nála, és azért is szeretnék egyébként ma este sokat aludni, hogy szépre aludjam magamat, hogy ne nyomjon el egyébként az az elképesztő elegancia és sárm, ami Dave-ből sugárzik, tehát hogy valami kis figyelem nekem is jusson, ne csak neki, úgyhogy mindenképpen az kell, hogy ne legyenek karikásak a szemeim, meg be kell döntenem legalább 2 liter kávét a műsor előtt, hogy ne az legyen, hogy egyszerűen elnyom a fantasztikus és csodálatos személyisége. Úgyhogy igen, tehát hogy aki esetleg nem tudja, hogy mire számíthat holnap reggel, az nagyjából valami ilyesmire. Tehát, hogy ez lesz, meg lehet, hogy lesz egy kis bad sector. Ezt nem ígérem, de megvan rá minden esély. Szóval nagyon szépen köszönöm közben a követéseket. Nekem egyébként azt írja a rendszer, hogy 998 követénél tartok, ami fantasztikus, ugyanis ha jól emlékszem, akkor 960-ról indult a mai este, úgyhogy ez a péntek esti stream sokkal nagyobb sticker story lett, mint amire eredetileg számítottam. És a cica most megint fellelkesült nagyon, mert felugrott 1001-re a számláló, úgyhogy fantasztikusak vagytok, nagyon szépen köszönöm, ez tényleg egy igazi mérföldkő a csatorna számára, úgyhogy roppant boldog vagyok, köszönöm szépen mindenkinek. Közben Robin írja, hogy itt az ideje csicsikálni menni, úgyhogy tényleg ezt meg is ragadnám a pillanatot, hogy még egyszer megköszönjem, hogy itt vagytok, még egyszer megköszönjem, hogy bekövettetek, viszont tényleg elmúlt este 10, és őszintén mondom, hogy szeretnék egy nagyot aludni, mert holnap legalább 8:30-kor fel kell kelnem, hogy 9:30-ra emberi állapotba kerüljek, úgyhogy most elköszönök. Tényleg még egyszer, ezredszer is elmondom, hogy nagyon jól esett, hogy itt voltatok velem, és akkor, ahogy megbeszéltük, Csontira nyomunk egy raidet, és Csonti 85, hogyha jól emlékszem, igaz? Közben a cica folyamatosan is stresszel, hogy adjak még neki jutifalamot, de ez nem fog megtörténni. Szóval akkor Csontira küldjük a raidet, megnyomtam a gombot, elindul a visszaszámlálás. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, és további jó szórakozást. Remélem, hogy holnap reggel találkozunk, illetve majd vasárnap is. Indul a raid. Sziasztok!